tylko do środy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, mamy poniedziałek, 28 maja, Patrycjusz Wyżga, zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki, czas na serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Koło Mławy płonie hala produkcyjna pelletu, dwie osoby zostały poszkodowane. Prokuratura zajęła się sprawą pożaru przy kamienicy Winowrocławiu, w której mieszka poseł Krzysztof Brejza. Od przyszłego roku automatyczne rozliczanie PIT-ów. Na początek ogromny pożar w miejscowości Straszewy koło Mławy w województwie mazowieckim. 80 strażaków z 30 jednostek próbuje opanować ogień, który objął całą halę produkcyjną pelletu, rodzaj rozpałki do kominków. Zagrożone są pobliskie magazyny. Na szczęście w pobliżu nie ma domów mieszkalnych. Ewakuowano 12 pracowników, dwie osoby są poszkodowane, mówi Karol Kieszkowski z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Jedna poparzona pod opieką lotniczego pogotowia ratunkowego. Druga osoba prawdopodobnie podtruta dymem z troszkę lżejszymi obrażeniami pod opieką pogotowia ratunkowego tam na miejscu. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru był wybuch butli z gazem. Będzie śledztwo w sprawie pożaru przy kamienicy Winowrocławiu, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. Informację w tej sprawie przekazał szef prokuratury rejonowej w Winowrocławiu Robert Szolongowski. Dodał, że najprawdopodobniej doszło do podpalenia. Wczoraj poseł Platformy zawiadomił policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Dziś śledczy z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa prowadzą oględziny miejsca zdarzenia. Te czynności mają doprowadzić do ustalenia bezpośredniej przyczyny pożaru, do którego doszło przy kamienicy, w której mieszka poseł, wyjaśnia prokurator Szolongowski. W weekend w Winowrocławiu, w pobliżu kamienicy, w której wraz z rodziną mieszka poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza, wybuchł pożar. Spłonęła część materiałów budowlanych, przygotowanych do remontu budynku. Polityk zawiadomił policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Pan poseł tutaj widzi bezpośredni związek między tym zdarzeniem, czyli tym pożarem. Prokurator Robert Szolongowski. Wiąże to zdarzenie ze swoją działalnością polityczną. Akta postępowania wpłynęły już do prokuratury. Dodajmy, że minister spraw wewnętrznych i administracji poprosił komendantów głównych Policji i Straży Pożarnej o informowanie dotyczące pożaru przy kamienicy, w której mieszka poseł PO. Wcześniej inowrocławscy strażacy mówili, że nie otrzymali zgłoszenia o pożarze przy Solankowej. Inowrocław, Tatiana Adonis. Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zaapelował do szefa MSWiA i ministra sprawiedliwości o osobiste zajęcie się sprawą pożaru przy kamienicy Winowrocławiu, w której mieszka poseł Brejza z rodziną. Nie będzie transmisji z lokali wyborczych ze względu na obowiązujące od piątku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO, poinformował szef PKW Wojciech Hermeliński. Obowiązek prowadzenia transmisji zakłada znowelizowany w styczniu kodeks wyborczy. Wojciech Hermeliński tłumaczy, że nowelizacja w sposób bezsporny narusza rozporządzenie RODO. A jak podkreśla szef PKW, zgodnie z konstytucją prawo organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o pilną zmianę przepisów w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił 12 zarządzeń wojewody mazowieckiego z listopada zeszłego roku dotyczących zmian nazw stołecznych ulic. Między innymi została uchylona decyzja dotycząca przemianowania Alei Armii Ludowej na Aleję Lecha Kaczyńskiego. Sędzia Piotr Borowiecki wyjaśniał, że wojewoda mazowiecki podjął decyzję o zmianach ulic niezgodnie z prawem, ponieważ nie wykazał jednoznacznie, dlaczego dotychczasowa nazwa ulicy wypełnia zapisy tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wojewoda, wydając te sporne zarządzenia zastępcze, nie mógł ograniczyć się tylko i wyłącznie do powołania się na, zdaniem sądu, bardzo lakoniczną w swej treści opinię Instytutu Pamięci Narodowej. Mimo że decyzje wojewody zostały uchylone, to w opinii jego przedstawiciela, radcy prawnego Sebastiana Orańca, nowe nazwy nadal obowiązują. Dopóki orzeczenie się nie uprawomocni, na razie nie wiadomo, czy wojewoda mazowiecki będzie odwoływał się od decyzji sądu. W sumie Zdzisław Sipiera na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej w listopadzie ubiegłego roku zdecydował o zmianie nazw 47 ulic. Jutro Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie rozpatrywał kolejne sprawy. Witold Banach, Polskie Radio. Rozliczenie z fiskusem będzie jeszcze prostsze. Od przyszłego roku Ministerstwo Finansów wprowadza automatyczne rozliczanie PIT-ów. Dla każdej osoby zostanie przygotowany PIT elektroniczny, który będzie dostępny w portalu podatkowym. Dokument będzie można zmieniać albo nie robić nic i wówczas 30 kwietnia zostanie on automatycznie wysłany do fiskusa. Minister Finansów Teresa Czerwińska zapowiada, że w kolejnych latach w ramach usługi dostępnych ma być coraz więcej formularzy. Od przyszłego roku chcemy ten PIT-37, czyli zeznanie roczne dla osób czerpiących dochody z tytułu umowy o pracę, PIT-38, czyli dochody kapitałowe, natomiast w dalszej kolejności od 2020 roku, czyli w tym zeznaniu za 19, chcemy też objąć tą usługą również osoby składające zeznanie w formacie PIT-36 i PIT-36L. PIT zostanie wypełniony m.in. na podstawie danych, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, wyjaśnia Renata Domasiewicz z Ministerstwa Finansów. To jest informacja o ulgach na dzieci wskazanej organizacji pożytku publicznego w roku poprzednim, bądź też skorzystać z informacji, które są w innych rejestrach publicznych. Dzięki automatycznemu pobieraniu danych nie trzeba będzie dostarczyć do Urzędu Skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z ulg, na przykład z ulg na dzieci. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Trener Adam Nawałka oficjalnie rozpoczął zgrupowanie kadry w Arłamowie. Wprawdzie nie ma tam jeszcze żadnego z naszych piłkarzy, bo przyjadą dopiero jutro. To jednak sztab już w pocie czoła pracuje, by jak najlepiej przygotować się do mistrzostw. A w Arłamowie, jak to w Arłamowie, jest bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolony. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, fantastyczne warunki, jeżeli chodzi o bazę treningową. Jakość trawy, jakość boiska naprawdę jest na najwyższym poziomie światowym i mam nadzieję, że te warunki spowodują to, że forma będzie bardzo wysoka, że pojedziemy przygotowani pod każdym względem na mundial i mam nadzieję, że tutaj wszystko się sprawdzi, tak jak to było przed 2 lata. No to bardzo dobrze, że tak urokliwie, tylko żeby to piłkarzy nie rozpraszało, prawda? Myślę, że zawodnicy Adama Nawałki są na tyle doświadczeni, że to jest chyba lepsze nawet słowo niż doświadczeni, tak profesjonalnie, tak. A oprócz tego, co dzisiaj w Arłamowie, to warto obejrzeć chociażby mecze Francji z Irlandią, Portugalii z Tunezją, czy Arabii Saudyjskiej z Włochami, bo my się przygotowujemy, inni grają, a ci ostatni, czyli Włosi, wprawdzie na mistrzostwach nie wystąpią, to na ławce trenerskiej zadebiutuje Roberto Mancini, więc też warto na to spojrzeć. A w Anglii z kolei nie milkną echa finału Ligi Mistrzów. Liverpool przegrał 1-3 z Realem Madryt, a wielu kibiców The Reds oskarża o tę porażkę bramkarza. Niemca Lorisa Kariusa. Po 2 koszmarnych błędach bramkarz zalał się łzami. To bardzo trudne, bardzo mu współczuję, nikt nie chciałby być na jego miejscu. Nie wszyscy niestety przyjmują to z taką wyrozumiałością jak Jurgen Klopp. Policja w Merseyside bada sprawę pogróżek nie tylko wobec bramkarza, ale także wobec jego rodziny. Traktujemy to bardzo poważnie, podkreślili w oświadczeniu funkcjonariusze. Tymczasem media donoszą, że The Reds szukają już następcy. Na celowniku Alisson, grający dziś w Romie. Łatwo jednak nie będzie, po pierwsze dlatego, że w Rzymie panuje poczucie, że klub za tanio sprzedał czerwonym Mohameda Salaha. A po drugie również królewscy nie wykluczają zainteresowania Alissonem. Wszystko zależy od tego, czy uda im się wyłuskać z United De Gea. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie tylko piłka nożna, bo w koszykówce grają o Mistrzostwo Polski. W rywalizacji Anwilu Włocławek ze Stalą Ostrów Wielkopolski jest remis 1-1. Teraz 2 mecze zostaną rozegrane w Wielkopolsce. Ten pierwszy rozpocznie się za niespełna godzinę. I na koniec jeszcze French Open i no właśnie, sensacja. Stan Wawrinka, triumfator na kortach Rolanda Garrosa z 2015 i finalista z 2016 roku odpadł już w pierwszej rundzie turnieju. Rozstawiony z 23 Szwajcar przegrał z Hiszpanem Guillermo Garcia Lopezem po męczącym 5-setowym boju. Ale Wawrinka ostatnio grał nieco poniżej oczekiwań. Dochodziły do tego problemy z koranem. Może odpoczynek dobrze mu zrobi. Wracając na chwilę jeszcze do finału Ligi Mistrzów, to co do jednego chyba nie ma żadnych wątpliwości. Znowu to bramkarz Liverpoolu w finale Ligi Mistrzów przechodzi do historii, tak jak kiedyś, pamiętasz? 2005 rok, Dudek Dance. Dudek Dance, to prawda. No tylko wtedy to rzeczywiście było się czym chwalić. W nocy, na korzyść. Tak jest. Tym razem zupełnie odwrotnie. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, jedynie w Sudetach początkowo zachmurzenie duże, przelotne deszcz i zanikające burze. Temperatura w nocy minimalna od 11 na Podlasiu do 17 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy A6 Plus Dual SIM za 1599 zł. Kup i odbierz od producenta bezprzewodowy głośnik JBL. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, 4-rdzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Lody, lody dla życia osłodzone. Jabłka słodkie i zdrowe. Lody, druga porcja gratis. Jabłka tylko teraz, 2 kilogramy w cenie jednego. Różnimy się tym, na czym zarabiamy, ale łączy nas to, na czym oszczędzamy. Teraz w Orange dwa plany w cenie jednego. Za 28,78 plus VAT miesięcznie w pakiecie Love dla firm. A do tego najnowszy Huawei P20 Lite z bezramkowym wyświetlaczem za 46 zł plus VAT miesięcznie. Zapraszamy do salonów. Orange. Tylko do środy 30 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nieupilnowanie teoretycznie niebezpiecznego psa grzywna do 5000 zł. Przypominam, takie m.in. plany Ministerstwa Sprawiedliwości zmian w przepisach to temat, który trochę Państwa poruszył. Tak naprawdę ustawa o trzymaniu zwierząt mówi o tym, że pies na spacerze ma być pod kontrolą i nie ma mowy ani o smyczy, ani o kagańcu. A druga sprawa, to chciałem się zapytać, czy będą jakieś sankcje przewidziane w momencie, kiedy ludzie podchodzą na przykład bez pytania do psa na spacerze, próbują głaskać i często w ten sposób albo straszą, albo prowokują psa do niektórych dziwnych zachowań. Zasadne pytanie. 22,7 trójek, można też pisać, zd@polskieradio.pl. Jeśli właściciel podbiegającego do mnie psa mówi, proszę się nie bać, on nie gryzie, to ja wtedy pytam, a ma zęby? Pisze pani Grażyna z Lublina, zd@polskieradio.pl. Ten adres wykorzystał także pan Darek z Wrocławia i pisze tak. Jeżeli pies dysponuje szczęką o nacisku 2 ton w pysku, to jest to potencjalnie niebezpieczne narzędzie i powinien chodzić w kagańcu, nawet gdy ma charakter owieczki. 71-335, można też pisać SMS-y. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten, I know you hate that. Kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always. Telefon na Myśliwiecką, przypominam, 22,7 trójek. Powiedzenia, jaki ojciec, taki syn, jaka córka, taka matka. Może to ma coś się do siebie odnośnie psów, że jaki właściciel, taki pies, bo nie jednego właściciela znam Amstaffa i Amstaff jest delikatny, bo i właściciel jest tak, jak potrzeba. No z całą pewnością, szanowni państwo, należy podejść ostrożnie do stereotypów. Pan Łukasz pisze, protestuje, boksery nie należą do ras agresywnych, to bardzo przyjazna rasa. Sam mam dwójkę małych dzieci i boksera od 7 lat. Mamy sporo znajomych posiadających psy tej rasy i nigdy nie słyszałem o ich agresywnych zachowaniach wobec ludzi. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek, a nasz mail to zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Teraz inny ważny temat. Dziś rozpoczął się proces Kajetana P., oskarżonego o brutalne morderstwo Katarzyny J., tłumaczki języka włoskiego. Rozprawie towarzyszyły wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Kajetan P. był sądzony w specjalnej sali przeznaczonej dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. Biegli uznali jednak, że w chwili popełnienia przestępstwa oskarżony miał ograniczoną poczytalność. Kara może się więc okazać łagodna. Czy biegli mogą się czasem mylić? Doktor Jerzy Pobocha z zarządu sekcji psychiatrii sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii w rozmowie z Trójką mówi, że stwierdzenie czyjejś niepoczytalności poprzedza żmudna analiza dowodów, choć zdarzają się też przypadki trudne do rozstrzygnięcia. Jest taki przykład w Polsce dyrektora zakładu karnego, który zabił więźnia, został uznany za niepoczytalnego i uznano, że ta niepoczytalność wystąpiła tylko w czasie czynu, a po czynie już na skutek między innymi leczenia już nie jest po pierwsze niepoczytalny i po drugie nie jest niebezpieczny i on po prostu wyszedł, w cudzysłowie mówiąc, do domu. Ale to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki. A jak się stwierdza ta niepoczytalność w chwili popełniania czego? No więc po pierwsze sytuacja wyjściowa. Jeżeli on wcześniej na przykład był chory na schizofrenię, te osoby bardzo często popełniają takie przestępstwa, albo wcześniej wykazywał upośledzenie umysłowe, czyli ta przyczyna istniała stale, natomiast jeszcze w tej określonej sytuacji ona dała znać o sobie, na co wskazuje sposób jego działania. No, w takim podręczniku psychiatrii sądowej jest dany właśnie taki klasyczny przykład, jak można na podstawie sposobu działania już uznać, że ta osoba jest niepoczytalna. To rzecz się działa jeszcze w XIX wieku. Chory z paraliżem postępowym podszedł do sklepu, przed którym stały beczki z piwem. On tą beczkę przewrócił na bok i toczył w kierunku swojego domu, czyli dokonywał w ten sposób kradzieży. Obok zauważył dwóch policjantów, poprosił ich o pomoc i oni w trójkę tą beczkę pchali razem. To jest taki klasyczny przykład świadczący o jego kompletnym bezkrytycyzmie i nierozumieniu sytuacji zarówno samego czynu, jak i co to jest policjant, co tam robi, prawda, i tak dalej. Da się oszukać biegłego psychiatrę? Da się tak, oczywiście mówić, tak, oczywiście tak. Że ktoś jest niepoczytalny? Na przykład tak udawać, że się jest niepoczytalnym? Tak, osoby te były opiniowane i to przebywały nawet na obserwacjach sądowo-psychiatrycznych, zbudowano ich schizofrenię, psychozy, uznawano ich za niepoczytalnych, po czym okazywało się, że ta opinia jest błędna. Mamy taki problem, że w Polsce jest nadużywane rozpoznawanie urojeń. Polscy prawnicy mają taką tendencję, żeby wierzyć tym opiniom w sposób bezgraniczny, w odróżnieniu od wymiaru sprawiedliwości innych krajów. Jeżeli biegły coś napisze, no to tak jest po prostu. Taki światowy przykład właśnie takiej błędnej opinii to jest sprawa Rivika z Norwegii. Jeśli pan opiniował w jakichś konkretnych sprawach, w których podejrzewał pan, że ta osoba, która została wstępnie uznana za niepoczytalną, jednak była poczytalna, to jak się dochodzi do tego wniosku? Po pierwsze, wtedy, kiedy te zgłaszane przez nią objawy są zbyt takie spektakularne, fantastyczne, za bardzo rozbudowane i on bardzo chętnie o tym mówi. Ci faktycznie chorzy mówią o tym mało i niechętnie. Po drugie, no chodzi o okoliczności przebieg czynu, że on był dobrze wcześniej przygotowany, zaplanowany, jest typowy, długo zacieranie śladów. Wszystko świadczy o tym, że on wiedział, co zrobił i wiedział, co mu grozi i dlatego tak postępował. Nie chciałbym tutaj szkolić potencjalnych symulantów. To jest, że tak powiem, kuchnia czy tajemnica naszego działania i tych śladów, informacji, czyli to, co się prawnie nazywa dowodów, mamy setki i z tych wszystkich setek dowodów my odtwarzamy przebieg przestępstwa i stan psychiczny sprawcy. To bardzo cenny głos w dyskusji. Z doktorem Jerzym Pobochą rozmawiała Anna Rokicińska. Tu Trójka, prawie 19 minut po 17. No, oswajamy się, proszę państwa, powoli z najnowszą płytą Arctic Monkeys. Advertising, imaginative ways, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like, you're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, you new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof, it was well reviewed. 4 stars out.

Umowy prócz Stanów Zjednoczonych podpisały Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Niemcy, a dodatkową stroną była Unia Europejska. Prezydent USA postanowił zerwać porozumienie nuklearne z Iranem, ale Niemcy, Francja i Wielka Brytania zdecydowały, że w porozumieniu zostają. To Angela Merkel. Odbyliśmy wiele rozmów z amerykańskim prezydentem. Ja, kanclerz Merkel i prezydent Macron. Tłumaczyliśmy, że umowy z Iranem nie należy zrywać. To Theresa May. Wspólnie stwierdzamy, że Europa powinna utrzymać porozumienie podpisane w 2015 roku i chronić legalne interesy europejskich firm. To Emmanuel Macron. Porozumienie nuklearne z Iranem, międzynarodowe porozumienie dotyczące kontroli irańskiego programu rozwoju broni jądrowej, zawarte 14 lipca 2015 roku w Wiedniu pomiędzy Iranem a 6 mocarstwami, w tym 5 nuklearnymi i równocześnie stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, USA, Rosją, Wielką Brytanią, Francją i Chinami oraz Niemcami. Dodatkową stroną porozumienia jest Unia Europejska. Porozumienie daje inspektorom ONZ dostęp do irańskich instalacji wojskowych. Inspekcje wymagają każdorazowo akceptacji rządu w Teheranie, ale w przypadku nieuzasadnionego uniemożliwienia inspekcji sankcje zostają automatycznie nałożone ponownie. Uratowanie porozumienia z Iranem po wycofaniu się z niego Stanów Zjednoczonych to jeden z tematów dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Unia Europejska mówi, że będzie przestrzegać zapisów umowy, jeśli Teheran również będzie wypełniał jej postanowienia. Dodatkowo wspólnota chce chronić interesy europejskich firm w Iranie. W Komisji Europejskiej rozpoczęły się już prace nad przepisami, które zakażą firmom stosowanie się do restrykcji nałożonych przez kraje spoza Unii, co otwiera drogę do odszkodowań. Beata Płomecka, Polskie Radio. Brukselę. Na zdrowy rozum, jeśli Ameryka wychodzi z porozumienia nuklearnego z Iranem, tym samym wychodzi z irańskiego rynku, no to jak konkurentów mniej, to lepiej, czyli Unia powinna na tym skorzystać. No tak, tylko że mogą korzystać na tym tylko i wyłącznie ci konkurenci. Wojciech Szewko, specjalista do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa. Którzy nie sprzedają jednocześnie na rynek amerykański, ponieważ zostaną automatycznie objęci sankcjami amerykańskimi, albo tacy konkurenci, którzy na przykład nie kupują ze Stanów Zjednoczonych jakichś części maszyn, urządzeń, elektroniki, silników, czy nawet samego know-how. Dlatego, ponieważ Stany Zjednoczone po prostu zakażą firmom kooperującym współpracy z takimi firmami, które sprzedają nadal do Iranu. Czy Unia Europejska jest w stanie się obronić i wykorzystać te kontrakty, które zamierzała zawrzeć na rynku irańskim? Unia Europejska ma taki specjalny mechanizm blokujący. Już raz go użyła wtedy, kiedy Stany Zjednoczone w 1996 roku wprowadzały embargo na Kubę. Taki mechanizm blokujący, który unieważnia, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej, decyzje amerykańskich sądów, kary finansowe, które są nakładane, mają być nieegzekwowane, czyli powoduje jak gdyby nieważność wszystkich tych decyzji, które normalnie byłyby egzekwowane na podstawie różnych wzajemnych porozumień. Ale to nie oznacza, że na przykład lądujący na terenie Stanów Zjednoczonych prezes takiej firmy, która zostanie objęta embargiem, i zostanie po prostu na tym lotnisku aresztowany. W związku z tym cała ta sytuacja jest niezwykle korzystna dla wszystkich tych podmiotów, które mają relacje z Iranem bądź mają produkty substytutywne do zachodnich i są w stanie je sprzedawać na rynek irański i nie kooperują jednocześnie z Amerykanami, czyli krótko mówiąc dla firm chińskich i rosyjskich. Czy to znaczy, że trwanie w tym porozumieniu to jest takie trwanie dla zasady? To jest w dużej mierze trwanie dla zasady. Jak zresztą bardzo ładnie powiedział prezydent Macron, nie może pozwolić na to, żeby Stany Zjednoczone były takim policjantem międzynarodowym, który dyktuje również kwestie relacji handlowych, politycznych wszystkim innym krajom świata. No ale ze względu na potęgę amerykańskiej gospodarki tak rzeczywiście jest, więc jest to trochę walka symboliczna. W sumie Unia Europejska straci prawdopodobnie około 100 miliardów euro, co i tak jest niewielką kwotą w stosunku do kwot, które zarabia na dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I niby sprawa jest prosta. My tu, oni tam. My mamy swój potencjał gospodarczy, oni swój. My mamy swoją politykę, a oni swoją. I jeszcze Atlantyk nas dzieli. Ale tu XXI wiek nam sprawy utrudnił. I to, że globalną wioską jest w tej chwili świat, tak bardzo ze sobą powiązaną, że czasem nitka, która zaczyna się na drugiej półkuli, koniec ma podwyżkowem. A kropla, która wpada do Morza Chińskiego, do nas może przypłynąć wielką falą. I nad tym teraz panowie ministrowie muszą się zastanowić. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Jest 17:30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich unieważniła decyzję zwrotową kamienicy przy Mokotowskiej 63. W jej ocenie doszło do rażącego naruszenia prawa przez prezydent stolicy, przewodniczący komisji Patryk Jaki. Urząd Hanny Gronkiewicz-Walc, mimo że urząd prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego odmówił już wydania decyzji w sprawie Mokotowskiej, wrócił do tej sprawy, uznając, że spadkobiercy pana Orfingera nie zostali po wojnie prawidłowo powiadomieni o tym, że budynek zostaje przejęty w zarząd. To nie mogli być powiadomieni, bo po prostu nie żyli w tym momencie. Ze względu na nieodwracalne skutki prawne, beneficjenci decyzji zwrotowej mają zwrócić miastu rekordową kwotę 53 milionów złotych. Dzisiejsza decyzja została podjęta jednogłośnie. Prokuratura zapowiada śledztwo w sprawie pożaru kamienicy w Inowrocławiu, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza z rodziną. Poseł zawiadomił wczoraj policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Według śledczych najprawdopodobniej doszło do podpalenia. Minister zdrowia zapowiedział dziś, że profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów, które zmniejszy ryzyko raka tych narządów, będzie refundowane. Łukasz Szumowski mówił też, że resort planuje rozszerzenie kompetencji sekretarek medycznych, ratowników oraz opiekunów medycznych. Projekt nowelizacji rozporządzeń jutro trafi do konsultacji. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. Czas na liczby, czas na pieniądze, czas na Arkadiusza Ekierta. Dzień dobry. 9 300 000 000 zł, taka jest nadwyżka budżetowa po kwietniu. Jednak, jak zaznacza minister finansów Teresa Czerwińska, sytuacja z nadwyżką jest przejściowa. Jest to skutek niższych kosztów obsługi długu oraz dobrej sytuacji na rynku pracy. Mamy znakomitą sytuację na rynku pracy, mamy bardzo wysokie tempo dopływu składek, jeśli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, skoro tempo przypływu składek jest rekordowe, jest bardzo wysokie, czyli więcej wpływa składek niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim planie założył, w związku z tym powoduje to po stronie budżetu państwa zmniejszenie dotacji. Minister finansów podkreśla, że na podstawie sytuacji budżetu po 4 miesiącach nie należy prognozować stanu finansów na koniec roku. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i chciałabym też, żeby to było bardzo transparentne. To, że po kwietniu mamy nadwyżkę, to nie oznacza, że nie będziemy mieli deficytu. To oznacza, że redukujemy deficyt, czy staramy się, mamy taką szansę na to, żeby deficyt był być może niższy, ale ten deficyt cały czas jest. To znaczy, nie mamy w całym roku budżetowym nadwyżki, mamy deficyt. Teresa Czerwińska wskazała, że okresowa nadwyżka wynika też z przesunięć niektórych wydatków na drugą połowę roku. Tymczasem nasza gospodarka ma się nieźle. Tempo wzrostu gospodarczego, który należy obecnie do najwyższych w Unii Europejskiej, poparte jest solidnymi fundamentami, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Teraz, kiedy mamy turbulencje na globalnych rynkach finansowych, kiedy takie gospodarki jak Turcja czy Argentyna są na krawędzi kryzysu, istotniejsze jest to, że polska gospodarka jest stabilna, że ten bardzo szybki, imponujący wzrost, najmocniejszy w Europie o ponad 5%, nie przekłada się na narastanie nierównowag, na przegrzanie gospodarki, które mogłoby się skończyć bolesnym hamowaniem czy wręcz kryzysem jak w Turcji czy Argentynie. Zdaniem Piotra Bujaka Polska jest przygotowana na trudne czasy. To ważne, bo zdaniem ekonomistów PKO BP w światowej gospodarce minął już najprawdopodobniej szczyt cyklu i należy się liczyć z globalnym spowolnieniem gospodarczym. Tymczasem na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś zwyżki. WIG20 na plusie 0,21%, WIG17%, obroty wyniosły ponad 397 milionów złotych. No a za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić dużo wciąż, bo 3,72 zł, euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,69, a za funta brytyjskiego zapłacimy teraz 4,91 zł. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Wciąż dużo trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, mówi Jarek. Wciąż wysoka temperatura, 30 stopni. Tyle jeszcze widzę przynajmniej w Gorzowie Wielkopolskim. W tej chwili, proszę Państwa, być może są jeszcze inne miejsca na mapie kraju, gdzie temperatura jest wynosi 30 stopni i więcej. Proszę pisać zd@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku, a także w Tatrach. Po południu wzrastające do dużego i możliwe jest wystąpienie w tych rejonach przelotnych opadów deszczu i burz. I jutro temperatura, uwaga, od 24-26 stopni na wschodzie i północy do 30 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup lodówkę LG, 1,90 m wysokości, no frost, kolor inox z cichym kompresorem liniowym w klasie A+++ za 2299 zł, a wrócą do Ciebie 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Marian? Mm? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na konsolę Xbox One S. Dysk 1 tera. Dwie gry w zestawie. Za 1099. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do pomysłu zmiany przepisów, jeśli chodzi o karanie właścicieli psów, tych najbardziej agresywnych. Uważam, tak jak poprzednio już ktoś z Państwa zauważył, słuchaczy, że tak naprawdę nie chodzi o psy, tylko o wychowanie ich, o tych ludzi, którzy się tymi psami zajmują. Od wielu lat mieszkam w Niemczech i muszę powiedzieć, że tutaj jest obowiązek szkolenia psów. I dużo biegam, dużo jeżdżę na rowerze z moimi synami i często te psy naprawdę przybiegają po prostu powolutku, nic nie zwracają uwagi ani na mnie, ani na dzieci, które nie zawsze są cicho na rowerze. To jest tylko i wyłącznie wychowania. U nas nadal wszyscy uważają, że a to mój pies, moja sprawa, co ja z nim zrobię. To jest duży problem i myślę, że z tym trzeba sobie zrobić. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji 22 i 7 trójek. Są i takie, jak pana Jacka, zd3@polskieradio.pl, równie wielkie zagrożenie sprawiają psy wybiegające na ulicę i próbujące atakować czy gonić rowerzystów. O tym przed chwilą w telefonie też słyszeliśmy. Zdarzyło mi się zostać zaatakowanym, pisze pan Jacek, gdy byłem wyprzedzany przez autobus, przez psa właściciela, któremu zwracałem uwagę na jego psa i jego zwyczaje. Pan Jacek konkluduje, chyba tylko surowe kary mogą tu pomóc. Na zegarach 17:39. Zapraszamy do Trójki. Tu w Warszawie mówi się kartofle, tam w Krakowie mówią pyry, a u mnie na północy na przykład ziemniaki, a kafelki nazywają flizami na przykład. Dlaczego o tym wspominamy, proszę Państwa? Bo w Telewizji Polskiej powstaje nowy program pod tytułem Dwie stolice, Kraków, Warszawa, sporna sprawa. No właśnie, jakie są te drobne warszawsko-krakowskie animozje? Warszawa jest bardziej w centrum Polski niż Kraków oczywiście, jeżeli chodzi o dzisiejsze granice. Jak pan sądzi, to lepiej, żeby tutaj stolica została, czy żeby ją przenieść może z powrotem do Krakowa? Mi to jest bez różnicy. To nie ma sensu, proszę pana. Tyle tych ambasad tutaj już jest, budynków rządowych. Gdzie to do Krakowa wcisnąć? W Krakowie nie ma miejsca na takie rzeczy. Warszawiak. Rodowity od 3 pokoleń. Jerzy Petersburski junior. Z jednej strony historia, to król Zygmunt III Waza zrobił swoje, a z drugiej strony chyba to wszystko zależy od ludzi. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Boże, po co on przeniósł do Warszawy? W związku z tym, że jestem rodowitym warszawiakiem, dla wszystkich tych, którzy przyjeżdżają, zawsze chylę przed nimi czoło. Ja uwielbiam wszystkich tych, którzy są również przyjezdnymi. A jak to jest, że że takie są utrwalone jakieś takie dziwne opowieści, że Krakusy nie lubią warszawiaków z wzajemnością. I to przekonałem się już podczas realizacji programu Dwie Stolice. Największym zarzutem jest to, że u nas się zarabia pieniądze. Tylko, że zapominają krakowianie, że również i stamtąd przyjeżdżają do Warszawy zarabiać pieniądze. Jakaś forma animozji jest zupełnie prawdopodobnie naturalnym procesem w człowieku. Słychać zaśpiew krakowski. Tak, no specjalnie. Adam Grzanka z Krakowa. Bo jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby celebrować już na poziomie sposobu wymowy to, skąd jesteśmy. Wtedy tak naprawdę nasz język polski nabiera kolorytu. Weszliśmy przed budynek. Tu mówimy, że idziemy na dwór w stolicy, a w byłej stolicy, jakbyśmy powiedzieli? No na pole oczywiście. Na pole byśmy poszli. Doktor Tomasz Kowalczuk, polonista i filozof. W ogóle byśmy pewnie powiedzieli, chodźże na pole! Dawajże chodźmy na pole, bo co jest bardzo istotne, że elementem takim bardzo charakterystycznym dla języka krakowskiego, czy nawet szerzej troszeczkę tego regionu, jest nadużycie tak zwanej partykuły że. Chodźże, powiedzże, dajże. Jakaś jest tam tradycja, no jednak galicyjska i ta z cesarstwa austro-węgierskiego. Każdy kargul musi mieć swojego pawlaka. Akurat na nas padło, że ten nasz pawlak jest troszeczkę oddalony, ale z drugiej strony jest też piękne powiedzenie, że poziom naszych przeciwników świadczy o poziomie naszym. Są centusiami, to się o nich w ten sposób mówi. No, niekiedy się próbuje, nie wiem, czy pół żartem, czy pół serio, czy to nie wiem, czy to jest żart, czy nie, mówić o pewnej zaściankowości, o takim duchu trochę zaczerpniętym jeszcze z czasów dulskiej. Z kolei o warszawiakach się mówi jako o jakichś takich biegających zupełnie jak kot z pęcherzem, jako takich wykulturowionych, może tak powiedzmy, albo budujących tę nową kulturę. Wielki napis: witajcie kmioty ze stolicy. No, przypominamy przybyszą z Warszawy, że o możliwości umycia rąk. No, to jest to mniej więcej taki folklor, jak te wasze tam kibice UKS-u piją wodę po pierogach. No, napisy na murach, jak napisy na murach odzwierciedlają gdzieś tam jakieś to, co w duszy komuś gra, ale nie do końca się muszę z tym zgodzić. No, te napisy na murach to swoją drogą świetny temat. O różnicę między miastem stołecznym a grodem Kraka pytał Tomasz Jeleński. Za chwilę w Trójce Puls Trójki i Beata Michniewicz. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight, waiting for a break of day. For the break, for the break, yeah. Blue moon rising tides and dark skies, overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest pull, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain, waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Waiting for the break of day. Oh, stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away, there is Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Marek Opioła, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący polskiej delegacji do zgromadzenia parlamentarnego NATO, szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnej. Dzień dobry. Specjalnych, powiedziałam specjalnej. Rano w wywiadzie telewizyjnym powiedział pan, że został w piątek poinformowany o prawdopodobieństwie zaminowania promów wpływających do Świnoujścia. To była robota żartownisia o szczególnym poczuciu humoru czy element rosyjskiej wojny informacyjnej? Już wiadomo? Pani redaktor, to jest pewnie wszystko ustalane, plus jeszcze jeden prom, który wypłynął z terytorium polskiego i zmierzał ku Szwecji, który też był najprawdopodobniej obarczony ładunkami. Strona szwedzka dokonała sprawdzenia i stwierdziła, że to był fake news. Czyli nie był prawdopodobnie obarczony, tylko był obarczony właśnie tym, w cudzysłowie, żartem. Żartem czy działaniem dezinformacyjnym. Jak pamiętam, w latach 90. było mnóstwo tak zwanych alarmów bombowych w różnego rodzaju miejscach użyteczności publicznych, a w szczególności w szkołach dzieciaki się bawiły i to wtedy mówiono, że to był żart. A żyjemy obecnie w takich czasach, że tego rodzaju cudzysłowiu żarty przestają być żartami, tylko się stają po prostu orężem wprowadzającym różnego rodzaju instytucje, służby w stan alarmowe, tak żeby po prostu zobaczyć, jak one sobie radzą w sytuacjach zagrożenia. No dobrze, ale Zgromadzenie Parlamentarne NATO to jest organ doradczy. W tym gronie nie zapadają żadne decyzje. Jaki jest więc sens takiego ataku dezinformacyjnego, którego celem miało być może, albo pewnie, zakłócenie tego wydarzenia? Znaczy, ja bym nie patrzył na wprost, że to było wymierzone w stosunku do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Zgromadzenie Parlamentarne NATO, ja bym nie nazwał tego jako ciało doradcze. Przede wszystkim to są spotkania cykliczne, usystematyzowane poprzez sesje plenarne wiosenną i jesienną i podział na komisje bardzo ważne, przedstawicieli no poszczególnych tak, ale decyzje parlamentów. Zapadają? Nie zapadają. Tak, raporty zapadają, które tak naprawdę odzwierciedlają, jakie są postanowienia poszczególnych parlamentów czy delegacji, dlatego że każdy z nas ma prawo złożyć daną poprawkę i to chodzi o to, żeby posłowie przekazywali swoje stanowisko i to, żeby działało w dwie strony, żeby też to, co ustalamy wspólnie razem i ten punkt widzenia, który jest wypracowywany w danym miejscu czy na danej komisji, żeby przekazać do parlamentów krajowych, narodowych. W związku no dobrze, z tym to inaczej, jest to inaczej, ważna ale inaczej nazywamy to samo, dlatego że jednak to nie jest tak, że tutaj podejmuje się decyzję, nie wiem, zmienia się struktura dowódcza na to. Nie, no oczywiście, że nie, no ale to jest też ważne miejsce do tego, że to, co jest ustalone na szczycie w danym roku, szczycie NATO, później jest przekładane na postanowienia narodowe, czyli na przykład w Polsce, kiedy zwiększaliśmy budżet na obronność do 2% PKB, wiązało się to po prostu z dyskusją też na posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. I dzisiejsze przykłady, które pokazywał sekretarz generalny, mówiące o tym, że dzisiaj mamy 8 państw, które wydają 2% PKB, a kiedyś jeszcze to były 3 państwa, no jakby pokazują, że jest to ciało sprawcze, że jednak parlamenty decydują się na podniesienie wydatków. A my jesteśmy w tym lepszym towarzystwie. Tych wydających. Tak, dlatego że to trzeba przyznać, że u nas jest w tej kwestii Sojuszu Północnoatlantyckiego od samego momentu, kiedy weszliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku, zgoda. I wszystkie siły znaczące się w parlamencie uważają, że to jest tylko jedyna droga nasze uczestnictwo sojuszu. I te kwestie mówiące o tym, że jeżeli są podjęte decyzje 2% wydatkowanych na zbrojenia, na Ministerstwo Obrony Narodowej, ale teraz już jest to szeroko rozumiane i jeszcze Polska w tym przypadku jest jednym z liderów, bo mamy zapisane, że osiągniemy współczynnik 2,5% krajowego brutto PKB w roku 2030, no to jakby jesteśmy przedstawiani jako wzór myślący do przodu, jako państwo. Panie przewodniczący, dzisiaj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że ewentualne rozlokowanie w Polsce bazy USA jest suwerenną decyzją każdego kraju, to był cytat. To cieszy. Ale ostrzega zarazem, że Rosja jest gotowa reagować na rozszerzenie infrastruktury NATO w kierunku jej granic. Jak należy odczytywać ten komunikat? Za każdym razem Kreml, jeżeli była budowana baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie i za każdym razem jak NATO próbuje budować infrastrukturę, która będzie chroniła tak zwaną flankę wschodnią, czy też inne części świata jak południową, Kreml odpowiada tym samym, tylko że Kreml jest akurat tutaj aktywnym graczem, który wykorzystuje swoje siły zbrojne i swój potencjał militarny do straszenia wielokrotnie. Na Morzu Bałtyckim widzimy, jak się zachowują myśliwce, okręty Federacji Rosyjskiej, jaką częstotliwością wojska Federacji Rosyjskiej ćwiczą. Niedawno zakończyły się, mówiąc we wrześniu, ćwiczenia Zapad, ale tak naprawdę cała, nie tylko armia Federacji Rosyjskiej i Białorusi ćwiczyła, ale też ćwiczyło całe państwo, ale ewentualną agresję. Ale stała brygada to byłaby rzeczywiście jakaś nowa jakość, czy chodzi o kwestie psychologiczne, o odstraszanie? Dlatego, że przez ostatnie lata umawialiśmy się na obecność rotacyjną właśnie, żeby nie drażnić w cudzysłowie rosyjskiego niedźwiedzia, a de facto ta obecność rotacyjna była no, niemal stała albo bez niemal stała. Pani redaktor, my zawsze i wszystkie rządy pewnie ich celem było to, żeby jednak nie była tylko i wyłącznie rotacyjna obecność, bo przypomnijmy historycznie, rotacyjna obecność na początku była ćwiczebna, to od jakiegoś czasu, dopiero od 2 lat się to zmieniła, że jest to stała bojowa grupa. Teraz jest trzecia zmiana właśnie, w Żaganiu przyjeżdża brygada na 9 miesięcy, tak zwana rotacyjna, ale już bojowa, to już jest coś więcej. No ale właśnie tak więcej. Zwana, mówi pan tak zwana, bo ona jest tak zwana, ale tak naprawdę stała. Tak, tylko że tu chodzi o to, żeby była stała, a nie z poszczególnych związków taktycznych ze Stanów Zjednoczonych, czy na przykład z Niemiec przyjeżdżają brygady. Tu chodzi o to, żeby była jedna wyznaczona brygada, która będzie stacjonowała w Polsce. I tu jest o to gra, żeby te pieniądze, które Ale to rzeczywiście kongres... jest nowa jakość obronna? Oczywiście, że tak, dlatego, że to będą związane instalacje, które muszą na tą okoliczność powstać. To musi infrastrukturalne być podjęte decyzje zarówno po stronie polskiej, ale też po stronie amerykańskiej. A przypomnijmy, że w prowizorium budżetowym w kongresie są pieniądze zapisane, 600 ponad milionów dolarów na właśnie budowę infrastruktury, tutaj w Polsce i rozwój tego. A tu nam chodzi o to, żeby była stała, a nie rotacyjna, bo ona jak rotacyjna, to może się kiedyś skończyć. W związku z tym tu chodzi o to, żeby Ale stała pokazać... też się kiedyś może skończyć. Panie, wiem, ale chodzi o to, żeby pokazać tą nową jakość i że Sojusz widzi różnego rodzaju zagrożenia, o których mówił też sekretarz generalny, że nie są wystarczające. Nie jest wystarczająca odpowiedź sojuszu właśnie na te zagrożenia na flance wschodniej. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaznaczył, że w lipcu na szczycie NATO nie będzie decyzji w sprawie nowej struktury sojuszu. Tymczasem my zabiegamy, żeby dowództwo armijne w ramach NATO powstało w Szczecinie. To znaczy, jeśli... Przewodniczący, sekretarz generalny mówi, że nie będzie takiej decyzji w lipcu. To znaczy, że ta sprawa zostaje odłożona, czy też zaczyna się urabianie tej decyzji? Nie chodzi o to, pani redaktor, no jakby ta propozycja ze strony Polski już została położona jakiś czas temu na stół. Tu chodzi o to, żeby jakby... bo też sekretarz generalny powiedział, że inne dowództwa, powstanie dowództwo logistyczne, marynarki, powstanie w Stanach Zjednoczonych logistyczne w innej części Europy, ale tu chodzi o to, żeby jeszcze zrobić ten poziom wyższy, czyli dowództwa armijnego, jak rozumiem, tu jest... Tak, ja wiem, rozmowy tylko, czy muszą to jest się zacząć toczyć. Za wcześnie, czy to jest po prostu taki sygnał i trzeba drążyć skałę? Nie, uważam, jako ta że kropla. To Można tak to nazwać, że trzeba drążyć jak ta kropla tą skałę. A była tam chodzi... o tym mowa podczas obrad? Tak, była mowa o tym podczas obrad i wiem, że też była mowa podczas spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudę właśnie z sekretarzem generalnym. No tak, bo mówili o tym na konferencji. Mówili o tym i tu chodzi o to, żeby jakby przygotowywać naszych partnerów, że na tym nam zależy i takim miejscem, który jest właśnie, ostatnio wizytowaliśmy jako Komisja do Spraw Służb Specjalnych w Szczecinie Korpus, o którym sami wojskowi mówią, że to jest jedyna instytucja i jedyne dowództwo, które jest przygotowane do pełnienia takiej funkcji. A czy są jakieś różnice, jeśli chodzi o podejście krajów członkowskich NATO do Rosji? Bo Jens Stoltenberg mówił na konferencji, że oczekuje, że właśnie na tym lipcowym szczycie w Brukseli będzie silny przekaz powtórzony, że trzeba działać dwutorowo. Solidarnie, ale i dwutorowo, żeby z jednej strony, mówiąc kolokwialnie, straszyć, a z drugiej strony rozmawiać. Czy tu są jakieś różnice, że trzeba ten przekaz podkreślać, powtarzać? A czyli w zgromadzeniu parlamentarnym to w ogóle co rusz mamy, widzimy przy różnego rodzaju sytuacjach. Ja pamiętam w 2008 roku, jak była agresja na Gruzję ze strony Federacji Rosyjskiej i jak się zachowywało gromadzenie, a później w 2010 roku sama strona amerykańska zapraszała właśnie stronę rosyjską do tego, żeby znowu powróciła do zgromadzenia, jak została wyrzucona. Jest szereg państw, które w jakiś sposób mają ścisłe relacje ze stroną rosyjską i one to artykułują wprost. I to podziały są takie same w gronie członków NATO jak w Unii Europejskiej? Czy podobne? Podobne, ale to też w zgromadzeniu to troszeczkę inaczej odbija innym blaskiem, dlatego że my mamy bardziej podział partyjny i jak kto skąd jakby się wywodzi, bo zdarzają się na przykład w niektórych krajach, które dotychczas są bardzo mocno prorosyjskie w Unii Europejskiej czy w NATO, ale na przykład ich parlamentarzyści, jak się z nimi spotyka, są antybardzo rosyjscy, więc tutaj są różnego rodzaju różnice. Ja mówię, że teraz wielopłaszczyznowo, bo mówimy o zgromadzeniu parlamentarnym, które się właśnie dzisiaj skończyła sesja w Warszawie, przechodzimy na NATO, to tego nie ma tych równych podziałów, ale tak to się zdarza i ja się zgadzam w pełni z sekretarzem generalnym, że w ten sposób trzeba działać, ale co więcej... Na koniec też... jeszcze jedno pytanie, bo tak. musimy kończyć. W jaki sposób Polska skorzystała lub skorzysta na tym, że sesja odbywała się w Warszawie? Czy jakiś polski przekaz, polskie, nie wiem, życzenie, oczekiwanie zostało wzmocnione w ten sposób? Oczywiście, że tak, bo po pierwsze sekretarz generalny nie jest często obecny na posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Przypomnę, że w 2010 roku sekretarza na przykład nie było. Tutaj ważnym wymiarem było to, że na zgromadzeniu wystąpił pan prezydent, pan premier, ministrowie spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, przedstawiciele sił zbrojnych i ten nasz głos był zauważalny czy na posiedzeniach komisji, czy na sesji plenarnej, która się zakończyła. I my mamy za kilka tygodni szczyt w Brukseli, w związku z tym jest to dla nas bardzo ważne miejsce i w ważnym momencie. Czyli hasło flanka jest ważne, tak? Hasło flanka, ale tak naprawdę infrastruktura, zmiany podejścia do... Flanka wschodnia oczywiście. No flanka wschodnia, ale infrastrukturalne zmiany też w Europie, które dla nas też są bardzo ważne. Flanka tutaj, coś z flanki mnie tu kolegi zaatakują, bo przekroczyłam czas. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Marek Opioła, Prawo i Sprawiedliwość. Przewodniczący Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 30 maja w Mediamarkt. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 40% taniej, 5,99 za kilogram. I morele również tylko 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność.